Triana Films presenta Calimetal. Welcome to the real world. Ay, chacho, pero no estamos en él. Ay. Bona nit a tots. Knock, knock, neo. Du hast mich. Hosti, entrem forts, avui. Ja, hi entramo fuertes. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, hem trigat a posar la cançó aquesta, eh? 38 programes, ni bueno, més ni menys. Teníem que fer un especial per posar-la. Exactament, exactament. Últim programa, podríem dir, de la temporada. Sí, sí, més o menys. Abans d'agafar les vacances de Nadal. La setmana que ve farem un especial. que s'anirà repetint i repetint i repetint. Hasta los topes. Exactament, durant tots els Nadals. Però eh? Bueno, tio, mira. Per aquella gent que digui jo no vull Nadal, jo vull metal, sí, ens tindran nosaltres. Toma dos cucharas. Doncs, com dèiem, un especial avui. Ja ven sent habitual, últimament, sí. De cada dos o tres programes, un especial. Sempre hi ha coses que celebrar. Sí, però sí, aquest especial feia temps que el volíem fer, eh? Sí, duia... portàvem molts dies. I potser repeteix, fins i tot. Sí, potser farem una segona part. Jo crec que sí, perquè ens hem quedat una mica... Curs. Sí. Més que res per no repetir. ja sabrem per què. Doncs parlem de pel·lícules. Bé, de pel·lícules, no, de bandes sonores. Bandes sonores, com heavy, ja... lògicament. Clar, home, sí, clar, l'Over the Rainbow del Mago de Oz no la posarem. Puente de Madison tampoc. Hombre, ja tiene su caña, no? Cárgate un puente, Clint. No, però bueno... Doncs hem començat amb els alemanys Rammstein, que ja feia temps que volíem posar aquest tema. N'havíem posat molts. Sí, però aquest tu però fas... aquest no. Mai. O sigui, el mític d'ells el tu tienes o tu has, no l'hemos puesto nunca. No l'hem posat mai. Aquest s'inclou dins la banda sonora Matrix, però no dins la pel·lícula. No. O sigui, van treure una banda sonora amb música de la pel·lícula i música ambientada en la pel·lícula. Sí, la tinc aquí la llista i tot. Mira, que bé. Ojo de... Matrix, sí, una pel·lícula del 99, eh? Ja quasi té 10 anys. Sí, segur que l'any que ve faran alguna... 30 de març... especial o... 30 de març del 99. Ja, queden 4 mesos. Quasi res. Quasi res. Que sembla que va ser ahir, eh? Va ser tota una revolució en el món del cinema. Doncs sí, tio, amb els efectes especials... I amb un repertori que déu-n'hi-do, eh? El Keanu Reeves, el Laurent Fishburne... Ha marcat història, La Carrie Ann Moss, el Hugo Weaving, sí, que poc després va sortir El Senyor dels Anells, que dius... Sí, de fer polifuturista... A... La gent de Smith de Matrix... A... El que passa que jo, quan el veia El Senyor dels Anells... Yo estaba viendo al Smith haciendo ahí el Neo. El sonido de lo inevitable. El sonido de lo inevitable. Déu-n'hi-do, una pel·lícula bueno. Dels germans Wachowski. Wachowski. Que déu-n'hi-do el nom. Van ser directors, productors, ho van fer tot. Ho van fer tot. Sí, però i sobretot amb la, tot, amb la tècnica de... Del bullet time. Del bullet time. Sí, la tempo bala. Impressionant l'època que van marcar. Són una mica friquis, eh, els germans Wachowski. Sí, estic veient aquí una foto, tio, bueno, que semblen dos mangakes, d'aquells que s'han d'anar... Friquis, totals. Bueno, com però, nosaltres. Bueno, tio, però han fet un mogollon de pel·lis. Matrix, el Reloaded, la de Revolution, Animatrix, V de Vendetta... També gran pel·lícula. Plastic Man. Aquesta sense publicar, posa aquí. Bueno, ja es publicarà. Pel·lis, doncs, té la marinera. Una banda sonora repleta de temes. De bons temes. I anem a escoltar una altra, no? Sí. De la primera, eh? Encara estem en Matrix, l'original. L'Anzalopol. La bona. La bona, sí, podríem dir. Monster Magnet, look to your orb for the warning. The mountains scream three times today. Que bona aquesta Look to Your Orb, sí, for the Warning. Sí, aquest riff és el millor. Un tema tremendo, també inclòs dins la banda sonora de Matrix. La primera, i dèiem abans la bona, perquè jo no sé què us mereixen, quina opinió us mereixen les altres dos. Monster Magnet, el cop que un amic nostre... Perdón, t'he cortado. No, però què coño vas a decir? Sí, no, perquè és que no venia la meva pregunta. El cop... Com que no venia de la teva pregunta? No, perquè jo estava parlant de les pel·lícules i a mi... Bueno, però em refereixo que jo estava parlant del Monster Magnet. Ja, els Monster Magnets són una merda. Perquè he sentit que, bueno, van tocar taloners de Metallica quan van venir aquí al Palau. Sí, fa un parell o tres de setmanes van venir com a cap de cartell d'un concert. Doncs fa uns quants anys van venir... talonejant a Metallica, i a mi m'han dit que era una merda. Que no, bueno, els va agradar. Home, amb aquest tema... A mi em val molt la pena, aquest tema. Aquest tema sí que m'agrada. Aquest sí. tema a mi m'agrada moltíssim, al igual que... No els he escoltat molt, els Monster Magnet, però... Al igual que, com deia, la primera pel·lícula em va agradar molt. Sí. Però sí. la segona i la tercera... Jo, per mi, la segona encara es salva, però la tercera és que ja és rotllo Goku, dius, no. O sea, fa falta que surtin no aquelles... Sí. Conyes, quan estan barallant, que surten com, que sé, unes coses rares. Quan estan lluitant, els cops de punys, diu, rotllo Goku, dius. Jo ho sento, cal. Però a mi Matrix és la primera. La primera, punto. Sí. La segona sí. encara salva. És la que va... No, i és allò que té un final que no està resolt, bueno, i la 3 però que te'l deixa... Exacte. I la 3 encara salva per los gemelos d'aquells raros. Que no, que és la 2. No, aquesta és la 2, sí. Sí, sí, la dels bessons és la 2. Pues aquella encara, perquè els bessons s'han oblidat su juego, saps? Sí, però la 3 és infumable. Horrible, tio. Bueno, fumable sí que és. Que et fumes sí, un canuto... Has d'anar a fumar. Estàs xerrant amb l'arquitecte, dius que m'estàs contant. Et fumes un canuto ja i, vamos, xaval. És peli per informàtics. No, perquè... és peli... L'únic que val la pena d'aquestes pel·lis són els efectes especials. Sí. Sí. Que però... són l'hòstia. Però també una pel·lícula no tots són els efectes. Però l'argument que... és una merda. Doncs la 2, que van... Wazowski. Que la van... la van titular Matrix Reloaded. Sí. Recargable. Recargada, eh? Sí, sí. No. Recargable, que no veia el que recarga. Doncs va sortir el 2003, d'aquesta ja no fa tant, i juntament amb la pel·lícula, gairebé, va sortir el videojoc, Enter the Matrix. Sí, veritat. Tot un boom, també, que es va crear arrel d'aquesta mòpera. Sí, n'hi ha. Per la PS2 també hi ha un que es diu Matrix Reloaded, no? O és el mateix aquest que dius tu? No sé, jo sé, l'Enter the Matrix sí que... No en conec més, jo. No en conec més. I després la tercera, Matrix Revolution. Sí, bueno. Una lluita impressionant entre l'agent Smith i el Neo sota la pluja, allò... Ah, l'estil de Goku. 2.000 milions d'agent Smith mirant, eh? Que volaven, i... Muy bien. Eres el elegido, pero ¿por qué vuelas? Però bueno, la tercera pel·lícula, la banda sonora, era bona, però tampoc incluïa tants temes metal. Però la 2, sí. La Reloaded, sí. I un d'ells, Sleeping Away... Dels P.O.D. Yeah. Sleeping Away, així es diu el tema de Playable on Bed. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, estan molt bé aquests nanos. Molt guapo, molt guapo. Rock cristià. Hem escoltat els, unes... els classifiquen de rock cristià. O hard rock cristià. Sí, bueno, és com metal cristià. Igual que els Creed. Exacte. Que, per cert, avui m'he comprat una revista i... Que raro. I he llegit... I he llegit que Led Zeppelin estan pensant en si tornen o no tornen, sí, que estan pensant en l'excantant de Creed perquè puta, Jimmy Page no... No, diu no que llega. No. Diu que no vol, que no vol. I un dels possibles substituts podria ser el cantant de Creed i altres, els components d'Alter Bridge no descarten que ara el 2009 una reunió. Ah, amigo. Doncs jo avui he escoltat la ràdio i hi ha una cançó de Coldplay i que... molt coneguda, per cert, vale? Viva la vida. Que el Satriani ha denunciat a Coldplay per plagi. Quina cançó? La nova? Important. La nova, aquesta que surt... Viva la vida. No, la nova que surt a una sèrie de televisió que sale per la tele. Ara ho buscaré i ara ho diré. Vale. Això, treballem una mica, Joan. Oye, va. Bastante, no fa res. Bastante chocón robar una ràdio i escucharla. Doncs hem de dir que Matrix va guanyar 4 Oscars. La 1. La 1. I les altres... I don't know. Wachowski, no? Sin pena ni glòria van passar les coses. Doncs sí, tio. I després de les altres no se n'han fet, però de la primera sí que se'n van fer paròdies. Sí, sí. I una d'elles, i per mi supermítica i superrecordada, és la de la Fiona. Clar, a les rec, quan s'està lluitant contra els tios de Robin Hood. Sí, que es para la imatge i no és exactament com fa amb la Trinity, que es queden tots els protagonistes parats, sinó que ella s'arregla el cabell. Espera que me pongo mona pa pegar-te la última patada. Molt bona, tio. Sí, sí, sí. Una cosa molt, una cosa molt curiosa. Molt bona, rec, també. Llàstima, llàstima que... Que no haiga versión en heavy. Que el més canya que tenen és els Smash Mouth. Somebody let's dance. És una llàstima, però bueno, ja buscarem algun cover o alguna cosa per posar. De moment, ens despedim de Matrix amb un tema de... Rage, que també surten en la primera... en els crèdits finals. Sí, sí. El Wake Up. Ja l'hem posat. Que, com que ja l'hem posat, hem triat un altre. Exacte. Sí, la Calm Like a Bob. Come like a bomb! Impressionants els Rage Against the Machine, com sempre. Com sempre, amb tots els temes. Són geniales, tio. Ara si tornen, ara amb la gira que han fet, ara si s'animen i troben coses noves. Estaria molt bé, estaria molt bé. Que, per cert, ens hem deixat de comentar que, a part de les tres de Matrix, els Wachowski no van tenir prou i van treure una sèrie de curts animats. Animatrix. Que es deien Animatrix. Sí, tots ells independents, però... La saga de Matrix 1 i Animatrix es van forrar, ja. I ja està. I les altres dues, per mi, que les van fer pel capritxo, o sea... Sí, no, per dir... Bueno, alguna cosa tenia que fer, no? Anem a fotre més efectes especials a saco. Vamos a intentar batir a Star Wars, la trilogia del... Sí, bueno, i després t'han fotut més, de Star Wars. Exacte. I ara t'han fet l'ataque a este de dibuixos. De los clones. Que també la van fer l'altre dia. Sí, i ara estan fent sèries i de tot. No acaba nunca, no acaba nunca, tio. Star Wars perdurà per tota la vida. Para los frikis, eso es el bola. Sí, però què ha durat al cinema aquesta pel·li? No res. Més? Si arriba, no? No res, tio. Poc èxit o és que volien tirar de per la tele? No tinc ni idea. No sé. Però... No he vist. Star Wars, gran banda sonora del mític John Williams, però avui no parlem de John Williams, sinó que parlem de Heavy i parlem de Vin Diesel. Sí. Vin Diesel. Una altra de pel·lis d'acció, eh? Que és negre, eh? O sigui... Vin Super. El pavo aquest és negre, eh? Cal que no ho sembli. Sí. És negre. O sigui, hi ha vídeos a YouTube d'ell, de jove, negre, pelo a lo afro, bailant breakdance, primet... Dius, no puedes, elimines la cara i és ell. Però és que ara està com blanc, és com el Michael Jackson. Ha perdut. M'estàs dient que també li tiren els nens? Sí, no. Es diu Mark Sinclair Vincent. Veus tots els Marks? Sinclair Vincent. Más conocido como Vin Diesel. Pim-pam. Hala, tira millas. Vin Diesel, per què? No ho sé, però ha fet pel·lícules també com Fast to Furious, que també tenien que posar alguna coseta. Beach Black, no hay heavy, Fast to Furious, les Cròniques de Riddick i més Give Me the Flow. I la que posem ara és la Triple X. Que és la polla. Que juntes un tio cachas, tías buenas, coches, Snowboard, skate, coses peligroses i armes i ja està. I tienes una peli pa machotes, nen, pa passar el rato, saps? I Missions Secretes. Missions Secretes i l'hòstia. Però bueno... No sé, és una pel·lícula que hauré de veure, perquè jo no l'he vist. És un James Bond gambero. O sigui, però és que sabeu lo bo? Que jo em vaig comprar la banda sonora i no havia vist la... No, però és allò que me'n vaig anar a la tenda, la vaig veure, vaig mirar la contra i vaig dir... Hosti, tu, quina banda sonora. Està molt bé. No, està bastant bé, tio, la banda sonora. Té Dreaming Pool... Que és la que escoltarem ara. Ara mateix... La mateixa de Drawing Pool. I després Mushroom Head. I té dos àlbums. O sigui, va, és doble a sobre. Temes quieres, Baldomero? Una, temes canyers, temes metaleros, i l'altra més Give Me the Flow. Perquè té molt d'això, la pel·li. Perquè també, bueno, sempre que hi ha les pel·lis de cotxes, així, sempre, amb xurris... I tal, predomina més aquest estil. Exacte. No és el nostre. No, ens quedem amb Bodies. Quin gran tema, quins records. Quins records. Bona, bona. M'agrada. La mano s'arriba. I això brota, brota. Brota, brota. Tenim una mica brota. Que t'anava a dir, al principi de la pel·li, aquesta cançó m'agrada perquè surt al principi de la pel·li quan estàs roba un cotxe, li roba un cotxe al paio, té com una pàgina web amb sus vídeos d'acrobàcies i coses així, i roba un cotxe, un, no sé si és un diputat, un senador. Això, perquè volia prohibir les coses de... Exacte, l'skateboard, els videojocs i coses d'aquestes. S'escapa amb el cotxe i s'estampa, tira el cotxe per un pont i ell salta del cotxe quan està caient i sobre un pal de caïda. Pues justament quan surt el cotxe del pont és quan surt el crit d'aquesta cançó i és que queda. Ja vaig als col·legues esperant el Tony Hawk i dos o tres medis. Està guapa, està guapa. L'he de veure, la pel·li. Per les fricades que foten amb els cotxes i coses així. Estic veient aquí també que surt el Samuel L. Jackson. Sí, és el jefazo de la FBI que el contracta per fer la missió secreta. És un tio que a mi m'agrada. I una pel·li dirigida per Rob Cohen, un tio que l'any que ve complirà els 60 anys. I quina marxa que té el tio. Però que sembla que li va la marxa, eh? Sembla que li va la marxa perquè hem estat aquí mirant les cosetes que ha anat fent. Bueno, l'última pel·li és l'última, la de la mòmia, tio. Aquesta no és tan canyera, no? I ara que veig aquí, perquè si ho mireu en versió original, Wikipedia, versió original, és a dir, en anglès, hi haurà una altra part de Triple X. Sí, eh? No, encara que per confirmar. No, és que n'hi ha la segona part, ja està, eh? Doncs encara n'hi haurà una altra. Està la segona, que és molt dolenta. Bueno, molt dolenta. Hi haurà Triple X de Return of the Xander Cage, que encara està per confirmar. Ah, però si es dona Xander Cage és el Vin Diesel, en principi. Exacte, és el personatge. Perquè la segona la fa l'Ice Cube, i és així un raper una miqueta grassonet, no molt, però... No pega. Que, clar, no va repetir Vin Diesel perquè no repetia Rob Cohen. Ah, no està dirigida pel mateix, la segona. Ah, amigo. Entre altres coses que ha fet així últimament, podríem dir últimament, els últims anys... Que el Vin Diesel o el Cohen? No, el Cohen aquest. Dirigir el videoclip de Firefly, el tema de Rammstein, que ja vam escoltar. Que per això diem, que és un tio que pels 60 anys que porta... Eleva la canya. A sobre li mola el temilla. Hombre, mejor, tío, hombre. Home, és que... Això nunca hay que perder-lo. Hay un triple X al cubo, no? Exactament. Un la segona és triple X triple al quadrado. Triple X 3. Triple, són 9X, no? 9X. Exactament, no hi ha més, no hi ha més. I seguint amb la mateixa de Triple X... Cabeza de champiñón. Solo seràs tu. Els mushroom head. No, tio, mushroom head. Tu te'n vas a un restaurant i pides unos mushrooms i et porten uns champiñons. És curiós perquè... Si et dones head? Perquè si estan en mal estat, què passa després de morir? No ho sé. Pues pregunta-li als mushrooms, eh? Preguntem-li. Before I dead. Let me break you with what I am. I can't deserve. You never seem to want to see this pain I feel. Before I Die dels Mushroom Head. Molt Slipknot, eh? Ara que parlàvem a micro tancadet. Sí, estem, hem posat unes fotos, tio, i són també curiosos, pintats, eh? I... també amb unes màscares una mica curioses, eh? Però i, bueno... I abans deies també tendència a Fear Factory? Sí, una miqueta. Tendència a Fear Factory. Mira, els següents... Justament els següents que venen. Els següents que venen. De la pel·li de Resident Evil, no? Adaptació del videojoc mític. Sí. Que va... Que hi 40.000... Que va treure Capcom el 96. El joc, eh? El sí, joc. Sí, sí, sí. Joder, ja n'hi sí, ha... ¿Cuántos Resident Evil hay? No sé. Uau, mogollón. Jo m'he passat el 8.3. Per dir alguna cosa. Vaig estar un amb Wii, dius, estressant, saps? Estressant, doncs estressant. La pel·lícula es va editar el 2002 i al igual que Matrix. Bueno. Se n'han fet 3. He vist la primera. Has vist la primera? Sí. Jo diria que també. Jo tinc la segona per veure, la tercera ni idea, però la primera també la vaig veure. Jo crec que només he vist la primera, tio. La segona la van titular Resident Evil Apocalipsi. Mira, hi ha... I la tercera, Extinction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 juegos de Resident Evil. Ai, pues jo m'he quedat al 8.3. Pues tu t'has quedat... Hi ha Resident Evil Code Veronica, Dead Ahim, Deadly Silence, Gaiden, Outbreak, Outbreak File 2, Survivor, Survivor 2, Code Veronica, Resident Evil The Umbrella Chronicles, que és l'últim. Clar, de la Rihanna. De la Rihanna. Umbrella Chronicles. Sí, sí, està claríssim. Hi ha 5 que no han vist la llum. Cancelados. Resident Evil 0, tu deies, però és Resident Evil 1.5 i Resident Evil 3.5. Ah, arriba a ser 3.8 i era al revés. Puja, puja, i Resident Evil 4. Que la primera ponia que era per a Nintendo 64, saps? Sí. Sí. Bueno, no. Hi ha un per Game Boy Color. Home, mira, tio, encara pillem la color, eh? Pillem la color, encara. Però bueno, tio... Doncs a la pel·lícula sortia una noia que a mi m'agrada molt. Sí. La Mila Jovovich. Ai, Mila Jovovich. Ai, Mila Jovovich. Guapa, guapa, guapa, ai, guapa, eh? Ai. En el quinto elemento. Ai, guapa, guapa. Ai, home, que rica. Sí, home, però allà ai, sortia, allà sortia amb poca roba, eh? Por eso, sí. Home, home, guapa, guapa, guapa. Salen con las tetas al aire. No. Con las tetas al aire, ¿no? Casi. No, no se li veu igual. No, lleva unas cinticas muy, sí, muy bien colocadas. Con un Photoshop se hacen unos pezones. Estava tot estudiat. No, sí, la veritat és que sí, està molt bé. Doncs una altra banda sonora canyera. Resident Evil. I ens ho demostren els Fear Factory amb Invisible Wounds. In darkness, no sign of Invisible Ones de Fear Factory, uns Fear Factory desconeguts. Desconeguts. Sí, després del Manufacture i el Remanufacture, tio, que vam posar aquí. Déu-n'hi-do, eh? No s'assemblen en res. Una curiositat de la pel·lícula, i és que en una escena en què Mila Jovovich surt de l'hospital, tota plena de ferides i tot, es veu que les ferides són reals. Hòstia, a la pava li agrada fer ella... Clar, perquè no va fer servir extras i de tantes hòsties i rascades que es va fotre, va acabar la peli feta caldo. Jo la curo! Jo la curo con la metatos! Sí, tu la cura, mica. Ai. I també hi ha pel·lícules d'animació, no? Sí, pel·lícules d'animació, llibres... Va, de tot, tio. Hi ha una quinta peli, bueno, una quarta peli, quinta... Jo què sé. No, pel·lícula en principi seria la quarta. Sí. Perquè... Extinction és l'última. És la tercera. Sí, la tercera, no l'he vist. Jo tampoc. Però bueno. Però no me n'han parlat bé. De moment ens quedem amb la banda sonora de la primera. Sí. De moment estem amb la primera. Hem posat el Fear Factory i ara ens toca El Niño. També el una Niño. Cançó que no hem posat mai, que I també és de les més famosilles. La bolla. El What Comes Around, que no té res més que dir. What Comes Around de El Niño. Buenísimo. Una cancionaca de que de Kilo. Un gran tema. Deixem de moment Resident Evil. De la 2, potser parlem després dels informatius, ja veurem. No sé, potser no... Algo hay, algo hay. I passem a parlar de Dràcula. Ai, que me muerdes. Ai, que me veia coca. Dràcula 2000. Sí, okay, 40 la versió. Sí, també. Bueno, Dràcula, el Stoker, el vampiro... N'hi ha un fotimeda. I l'any 2000, evidentment, van editar una pel·lícula. Si no, no es diria Dràcula 2000. Sí, tio. Si hagués sigut el 2001, hagués sigut Dràcula 2001. Bien. Que original és. Doncs un tema, una raresa. Anem a escoltar una raresa dels nostres armenis preferidos i amics. System of a Down, que es diu Metro. Quin gran tema. Metro. Quin gran tema de System of a Down. Que són molt bons. Són bons. No. Jo sí. Bueno, aquest d'un Dràcula 2000 sí que fa coses rares. Dràcula 2000, que depèn dels països, com que va arribar el 2001, es va dir Dràcula 2001. Sí, també, també. No, no, sí, sí, ho acabo de llegir. Hòstia. Ho acabo de llegir. Sí. Clar, això amb la conya de que arriba tard la pel·lícula, de que uns mesos més tard, no sé què, depèn de quan surtis. Cada pel·lícula s'estrenin. Pam. I res, no deixa de ser la típica història de Dràcula ambientada l'any 2000. Sí, sí, clar. I punto pelota, el mateix de sempre. I canya per un tubo. Però no canviem de registre, podríem dir. Seguim passant... De terror, vampiros, Dràcula... Coses així. Aquesta també, déu-n'hi-do, eh? Hombre, es lobo... Sí, La reina de los condenados. És la tercera part de les cròniques vampíriques de l'Anne Rice, sí, que la van portar al cinema. I clar, aquesta és una mica més canyera perquè el Dràcula fa com de com es diu? De què? De cantant d'una banda... De cantant de rock. De cantant d'una banda de rock, el L'Estat del Vampiro. Sí, que, no recordava. Que es rebota contra la caixa, sí, interpretada per l'Ali, ja, que ja no està... Que ja no està. Era, ella no era vampir. Pobre. Va deixar, pobreta. Pobre, però bueno. Doncs donem pas als serveis informatius amb un tema de Disturb impressionant. Amb aquest Done with the Sickness, nosaltres anem a fer el cigarret de senyor. I tornem ara mateix. Oh, wow. Get up.